نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم في مقام آخر وأما بنعمة ربك فحدث إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت، تمام تعریف تمام محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے حد و بے قیاس کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ ربیع النور شریف کی سعادتوں سے مستفیض فرمایا، اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کی نعمت عظمیٰ کے شکر کے لیے رواں رواں ہیں. معزز سامعین کرام، ربیع الاول شریف کے دلائل، سرکار کے فضائل، یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے کہ جب تک ہم سرکار کی عظمت کو جس محفل میں بیان نہ کریں تو وہ ہماری محفل قبول ہی نہیں ہوتی. اور ہمارے عقیدے میں بنیادی عقیدہ شامل ہے کہ جو شخص نبی پاک کی عظمت کو بیان نہ کرے وہ ہمارے نزدیک مسلمان بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا شعار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان شوکت کو بیان کرنا ہم اپنے لیے فرض عین اور ایمان کی اصل قرار دیتے ہیں. ربیع النور شریف کے دلائل کو پیش کرنے سے پہلے میں ایک مختصر سا ایک تحقیقی جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس تاریخ سے متعلق ہے، اور اکثر و بیشتر ان تاریخوں پر اعتراض کے بھرمار کر دیے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم نے اگر اس موضوع کی ابتدا کی ہے تو اس موضوع کی ابتدا کے ساتھ میں آپ کے سامنے پہلے ربیع الاول شریف کی تاریخ، سرکار کی ولادت، اس کو میں عقلاً نقلاً پیش کر دوں. دوسرا فضائل تو یہ کہ ماشاء اللہ آپ بھی سماعت کر رہے ہیں، پھر یہ بیان انٹرنیٹ پر بھی جاتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تحقیق کے جائزے سے دونوں پہلو کو وعدہ کر دیا جائے. آنے والا جمعہ میں اس میں یہاں پر حاضر نہیں ہوں گا کیونکہ ہم نے معراج شریف کی سلسلے میں سوات میں جلوس کا انعقاد کیا ہے، انشاءاللہ میری حاضری وہاں پر ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسرا جمعہ آئے گا اس میں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس موضوع کی مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، یہ بات تو ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے کہ جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس دور میں تاریخ لکھنے کا کوئی معیار یا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ تاریخ لکھی جاتی ہی نہیں تھی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، جوہر تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، کہ اس وقت تحریر ایک بہت مشکل کام تھا. جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کو جانوروں کے پشتوں پر، پتھروں کو تراش کر اس پر، پتوں پر، جانوروں کے چمڑوں پر لکھا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس دور میں لکھنا کتنا مشکل کام تھا. جو کاغذ کا وجود ہی نہیں تھا تو یہ اشیاء پائی جاتی تھی جس کے ذریعے تحریری کتابتیں آگے پہنچتی تھی. قرآن کے لیے مشکل پہلو اس لیے اٹھایا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موجودگی میں لکھوایا، چاہے جتنا مشقت والا کام ہو اس کو تحریر کرا دیا جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے نزدیک کوئی زبانی دعویٰ خرچ نہ ہو بلکہ تحریریں جو ہے وہ موجود ہوں. لیکن قرآن کیونکہ عظمت والی چیز تھی، اس کا یاد رکھنا، جس سے تحریر ہونا یہ اسلام کا بنیادی ایک اصل تھا، اس وجہ سے اس پر سرکار نے اتنی سختی کی، لیکن اور تاریخوں پر اتنی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اب سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم 12 پہ پیدا ہوئے، 9 کو پیدا ہوئے، 2 کو پیدا ہوئے، سرکار کی وفات 12 پہ ہوئی، 11 کو ہوئی، 10 پہ ہوئی، 2 کو ہوئی، 1 کو ہوئی، یہ بے شمار اقوال لوگ پیش کرتے ہیں. لیکن میں اس اقوال کو پیش کرنے سے پہلے آپ کے سامنے حقیقت رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار جب پیدا ہوئے اس دور میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ اس وقت تاریخ واقعات کو یاد کر لیا جاتا تھا اور واقعات کو یاد کر کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا. اور واقعات کو یاد کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی تھی کہ جس طرح کے یہ سن 2000 چل رہا ہے تو اس تاریخ کو عرب والے کس طرح لکھیں، تو اس طرح لکھتے تھے جس طرح کے پچھلا جو سن 1999 گزرا ہے اس میں ہمارے ملک نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا، تو یہ ایٹمی دھماکہ اس سال کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا. تو عرب والوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی تھی کہ جس سال میں جو بہت بڑا واقعہ ہمارے جو وجود میں آتا تھا وہاں سے وہ اپنی تاریخ کو شروع کرتے تھے کہ یہ میرا بچہ فنا واقعے کے ایک سال بعد پیدا ہوا، یہ 10 سال بعد پیدا ہوا. تو اسی طرح واقعہ فیل، جو ہاتھیوں کا واقعہ جو مکہ کی سرزمین کا پیش آیا تھا کہ جب ابراہ نے اپنے ہاتھیوں کو لے کر کعبہ شریف کی عمارت کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے نکلا تھا، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب جو تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس کا کیا حال کیا جو قرآن میں موجود ہے کہ علم طرح کہیں فما آج رب کو صاحب فیم حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا کہ کنکریاں لے کر وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئیں، ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اور وہ کنکر جہنم کے ایک لحاظ سے ایندھن تھا، جب وہ اوپر سے کنکری چھوڑتی تھی تو جب وہ ہاتھیوں پر لگتی تھی وہ کیسے ہو جاتی تھی، وجہ عالم کا حاصل معقول اس طرح ہو جاتی تھی جس طرح کھایا ہوا بھوس بھوس ہوتا ہے، یعنی بھوسا جو ہوتا ہے جو جانور کھاتے ہیں یہ کھانے کے بعد ان کا فضلہ خارج ہو جاتا ہے، اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ شکل ان ہاتھیوں کی بن چکی تھی. تو یہ واقعہ واقعی میں آج ہمارے ہم جب سوچتے ہیں تو یہ اتنا بڑا لگتا ہے، تو جس دور میں یہ واقعہ ہماری سے وجود میں آیا ہوگا تو اس وقت عقل انسانیت کو کیسا ہلا دیا ہوگا. تو اس وقت تاریخ جو چلی ہے وہ اس واقعے کی نوعیت سے چلی ہے کہ حضرت ابوبکر اس واقعے کتنے سال بعد پیدا ہوئے، سرکار اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے، یہ واقعہ پھر وہاں پہ چلا. المختصر بعض علماء نے لکھا کہ محرم سرکار کی پیدائش، بعض نے کہا سفر سرکار کی پیدائش، بعض نے کہا کہ جناب اس کے علاوہ اور مہینے، بعض نے کہا ربیع الاول، لیکن میں اختلافی پہلو میں نہیں لے جاتا. تمام مت کا بس فکر اس بات کو مسلم ہے کہ نہ تو سفر سرکار کی پیدائش ہے، نہ محرم سرکار کی پیدائش ہے، نہ رمضان سرکار کی پیدائش ہے، سرکار کی پیدائش ربیع الاول ہے، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں. سارے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ربیع الاول ہی سرکار کی پیدائش کا مہینہ ہے. اختلاف ہوتا ہے تاریخ پر کہ آیا کون سی ایسی تاریخ ہے جس میں اختلاف ہوا اور جو سرکار کی پیدائش کا ذریعہ بنا. اب دیکھیے جب دور گزرتا چلا گیا، صحابہ کے دور میں بھی تاریخ لکھنے کا وہ دور نہ تھا، تاریخ مربت کرنے کا وہ دور نہ تھا، بلکہ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی احادیث مبارکہ کو مدفن کیا کرتے تھے. جب یہ دور کس طرح چلا کہ جس نے سرکار کی پیدائش کے واقعے کو دیکھا اس نے اپنے کسی عزیز سے بیان کیا، اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا، اس نے کسی اور کو بیان کیا، اس نے کسی اور کو بیان کیا، اس نے کسی اور کو بیان کیا. جب ایک صدی گزر گئی، ان ابتدائی 100 سال جو سرکار کے تھے وہ گزر گئے، تو سن 150 ہجری میں تمام مکتبہ فکر کے نزدیک متفق علیہ مفسر حضرت امام ابن اسحاق، یہ وہ مفسر ہیں جن کی روایت ہر تاریخ کی کتابوں میں آتی ہے. اور یہ بات مسلم ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو محرخ جس طرح کے علامہ ابن طبری وغیرہ ہے جو سرکار سے 200-300 سال بعد پیدا ہوئے، یہ کسی سند کے ذریعے تاریخ کو لیں گے تو جس تاریخ کی سند کے اندر ابن اسحاق راوی آ جاتا ہے تو علماء بالاجماع اس روایت کو قبول کرتے ہیں. اس لیے کہ ابن اسحاق اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے ذہین فقیہ شخص تھے اور اپنے وقت کے بہت بڑے مسلم محرخ تھے، ان کی باتوں کو رد نہیں کیا جاتا تھا. تو اب ان کی تاریخ تمام مکتبہ فکر کے نزدیک حجت رہی. اسی لیے سیرت ابن حشام کے مصنف، سیرت ابن حشام حضرات محترم، یہ بڑی مستند کتاب ہے تاریخ کی اور اس کے مصنف نے سرکار پر کتاب لکھی سیرت النبویہ، یہ ہر مکتبہ فکر کے نزدیک مسلم ہے. اس میں انہوں نے یہ نقل فرمایا سے حضرت ابن اسحاق سے روایت پہنچتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت طیبہ 12 ربیع الاول ہے. دوسری دلیل, میرے پاس حدیث شریف کا ایک بہت بڑا خزانہ جس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, اس کے تحریر کرنے والے, اس کے مؤلف, حدیث کو جمع کرنے والے امام ابن ابی شیبہ ہے, جو امام بخاری کے استادوں میں سے بھی آتے ہیں, امام احمد بن حنبل کے استادوں میں سے بھی آتے ہیں. میرے پاس وہ کتاب موجود ہے, 8 جلدوں پر بیروت سے چھپی ہے وہ کتاب. اس میں آپ نے دو صحابیوں سے, حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ سے, دونوں صحابیوں سے متفق علیہ ان کا قول نقل کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی ابن اسحاق کے قول کو رد کر دے اور کہے کہ میں اس کی تاریخ کو نہیں مانتا, تو میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ نے مرفوع روایت کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واقع عام پیر کے بعد پیر کے دن 12 ربیع الاول کی شب کو پیدا ہوئے. جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ سکتا ہے. تو جب جو دو صحابی اس بات پر متفق ہو کر یہ بات پیش کر رہے ہیں اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کا قول پیش کر دو کہ سارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی, ہم نے پیدائش کا قول تو صحابی سے پیش کر دیا, پیدائش کا قول ہم نے صحابی رسول سے پیش کیا کہ 12 ربیع الاول سرکار کی پیدائش ہے. اس کو ایک صحابی نہیں بلکہ دو صحابی بیان کر رہے ہیں, حضرت ابن عباس اور حضرت جابر. جو لوگ پگل بجا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا وفات 12 ربیع الاول کو ہے, تو میں کہتا ہوں ان کی سب سے زبردست ذمہ داری ہے کہ وہ دو نہیں ایک صحابی کا قول پیش کر دے, صحابی نہیں ایک تابعی کا قول پیش کر دے, تابعی نہیں ایک تبع تابعی کا قول پیش کر دے. جب اس موضوع پر کوئی روایت موجود نہیں تو اسلام میں یہ جھوٹ کیوں پھیلایا جاتا ہے کہ 12 وفات 12 وفات 12 سرکار کی وفات, یہ جھوٹ ہے, یہ مغلدات ہے, اس کا تاریخ سے, تحقیق سے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اگر کسی کے پاس دلیل ہو ہمارا دربار کھلا ہوا ہے, کوئی بھی آئے دلیل پیش کرے, پیٹ میں پھر چیلنج کرتا ہوں. نہ تو یہ روایت کسی صحابی ثابت ہے, نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے, نہ کسی تابعی ثابت ہے, نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے, نہ کسی صحیح مرفوع صحیح سند سے کسی تابعی ثابت ہے, نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے, بلکہ صحیح تاریخ ثابت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے, حضرت جابر سے اور حضرت ابن اسحاق کے قول ثابت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے عام فیل واقعے کے بعد اور 12 ربیع الاول کی شب کو سرکار کی ولادت طیبہ ہوئی. یہ متفق قول ہے جس کو میں نے بلا کسی تردد کے, بلا کسی خوف کے, بالکل کھول کر آپ کے سامنے پیش کر دیا دونوں پہلو, کہ جو اس کو نہیں مانتے ان کو چیلنج کرتا ہوں اور جو مانتے ان کے سامنے میں نے تحقیق کر دی ہے. اور میرا یہی دعویٰ ہے, میری تحقیق یہی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو آپ کا انتقال نہیں ہوا بلکہ 12 ربیع الاول آپ کی پیدائش ہے. ایک بار اگر کوئی نہ مانے تو اشرف علی تھانوی کو تو مانتا ہوگا. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میرے پاس موجود ہے نشر الدین, حوالہ دینے میں کوئی شرمانے والی بات نہیں, ظاہر کی بات ہے یہ بات کا حکیم الامت ہے تو سنو بھی. نشر الدین میرے پاس موجود ہے, اس میں اشرف علی تھانوی صاحب نے صاف لکھا کہ جو لوگ 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات کہتے ہیں یہ قول بلا اصل ہے, اس کی کوئی سند نہیں. خود تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس کی کوئی سند نہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی پیدائش ہے. میں نے کہا آپ کے حکیم الامت جب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کیوں شرم کرتے ہیں اس بات کو ماننے کے لیے. ایک بات, تیسرا حوالہ سماعت فرمائیے, غیر مقلدین کے عظیم پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی, انہوں نے کتاب لکھی ہے شمامت العنبریہ, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول, کیونکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے نشر الدین, یہ انہوں نے خود نے نہیں لکھی بلکہ نواب صدیق حسن بھوپالی کتاب سے چرایا, اس میں سے نقل کیا, آدھی کتاب وہی ہے تو اس میں سے حوالہ لیا ہے. تو شمامت العنبریہ میں بھی یہ حوالہ موجود ہے جو خود نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی پیدائش ہے, اس کو وفات کہنا بلا سند ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہم نے کہا وہی اہل سنت کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جناب 12 وفات 12 وفات. ہم نے کہا 12 وفات کا کیا مطلب ہے, کوئی 12 مر گئے تھے, یہ کوئی 12 جنازے اٹھے تھے, یہ 12 وفات کیا چیز ہے؟ جو 12 وفات ہے وہ بدعتی ہے, وہ اسلام میں غلط باتیں منسوب کر رہا ہے, اور جو اسلام میں غلط باتیں منسوب کرتا ہے سرکار نے فرمایا وہ شخص جہنم کا کتا ہوگا. دار قطری میں سرکار نے فرمایا جو اسلام میں غلط باتیں پیدا کرے وہ جہنم کا کتا ہوگا. تو میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات طیبہ 12 ربیع الاول نہیں, جس پر میں نے صحابہ کے قول بھی پیش کیے, تابعی حضرت ابن عفان کے قول بھی پیش کیا، تھانوی صاحب کا بھی قول پیش کیا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا بھی قول پیش کیا، اور اس سے بڑی حضرات گرامی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جو کم سے کم صحابی کو نہ مانے وہ تھانوی صاحب کو مان لے، جو ابن عفان کو نہ مانے وہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کو مان لے. تو لہٰذا میں نے آپ کے بزرگوں کے بھی حوالہ دے دیا اور ہم نے اپنے بزرگوں کا بھی حوالہ پیش کر دیا تاکہ بات جو ہے کہ وہ دونوں صحابی کے ساتھ اجاگر ہو جائے. اب میرا بھی جو ایک بات یہاں پر اور قابل غور ہے وہ آپ سماعت فرمائیے. وہ یہ ہے کہ جس دن سرکار پیدا ہوئی ہے اس دن کے بارے میں مولانا حسن نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. ظاہر سی بات ہے ہزاروں عیدیں میرے نبی پاک اس مہینے پہ قربان. اگر ربیع الاول نہ آتا تو مصطفیٰ نہ آتے، مصطفیٰ نہ آتے تو عید الاضحیٰ نہ ہوتی، عید الفطر نہ ہوتی، جمعہ کی عید نہ ہوتی، عرفات عید نہ ہوتی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم قرآن کی آخری آیت جس دن نازل وہ عید نہ ہوتی. تو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، یعنی یہ ساری عیدیں ربیع الاول کے تفضل سے ہیں. اگر نبی پاک تشریف نہ لاتے تو یہ عیدیں نہ ہوتی سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو آپ نے گالی دے دی ہم کو کہ آپ نے ہمیں ابلیس کہہ دیا. ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے، یہ بات حقیقت سے ثابت ہے. میں دعویٰ پیش کرتا ہوں، سنیے، چھٹی صدی کے بہت بڑے محدث، چھٹی صدی، یہ پندرہویں صدی چل رہی ہے، چھٹی صدی کے بہت بڑے محدث، یہ کتاب میرے پاس نہیں لیکن میرے ساتھ اگر آپ چلیں تو جمشید روڈ پر لائبریری میں موجود ہے، یہ کتاب میں آپ کو وہاں پر دکھا سکتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. چھٹی صدی کے عظیم محدث، عظیم فقیہ، عظیم مورخ حضرت امام ابو القاسم سہیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی مستند تاریخ کی کتاب لکھی ہے، کتاب الروضۃ العنف، یہ ان کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے روایت نقل فرمائی ہے، کہتے ہیں شیطان چار دفعہ رویا ہے. کہ فرماتے ہیں شیطان چار دفعہ رویا، پہلے تو جب رویا کہ جب اس کو اس پر لعنت کی گئی، دوسری دفعہ وہ جب رویا کہ جب اس کو آسمانوں سے پھینکا گیا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خطیب وہی ہو جو عرف میں جو فتنے کھڑے ہوں اس کو رد کرے، مقرر وہ ہو کہ اپنی تحقیق سے پہلے جو عرف میں جو اختلاف لوگوں میں چل پڑا ہے اس کو رد کرے. تو لہٰذا میں نے ابھی ربیع الاول کے موضوع کی ابتدا نہیں کی ہے، میں نے تاریخ کو پیش کیا ہے اور ابلیس والے واقعے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ دونوں اشکال آپ کے ذہنوں سے رد ہو جائیں اور یہ تقریر جو ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کے لیے وہ کہ تشریفی کا باعث بھی بنے. اب وہ کہتے ہیں کہ چار دفعہ ابلیس رویا، آپ پہلے تو جب اس پر لعنت کی گئی جب رویا، جب اس کو آسمان سے پھینکا گیا جب رویا، جب نبی پاک پیدا ہوئے جب رویا، جب نبی پاک پیدا ہوئے جب رویا، اور وہ رویا لیکن ساری دنیا رو رہی تھی نہیں نہیں، شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب جو تمام مرتبہ فکر کے تاریخ کے لحاظ سے مستند ہے، وہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے معاہد الدنیا. اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت نبی پاک پیدا ہوئے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الحاول الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ جس رات نبی پاک پیدا ہوئے اس رات اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کائنات میں جہاں خوشحالی ہے وہاں پر تر کر دو، جہاں پر میوے جہاں سوکھ چکے ہیں ان درختوں پر میوے لگا دو، یعنی ہر طریقے سے سمجھا کر دیا گیا. یہ اظہار محبت کی دلیل تھی جو اللہ خود فرما رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں. تو مغموم غم میں ابلیس تھا، خوشی میں رب اور اس سے فرشتے تھے. تو فرمایا کہ جس وقت نبی پاک پیدا ہوئے تو وہ اس دن تیسری دفعہ ابلیس رویا. چوتھی دفعہ کب رویا؟ جب سورہ فاتحہ ہوئی، جب سورہ فاتحہ کا نور ہوا، مومنوں نے اللہ سے کلام کر لیا، ہدایت کی دعا کر لی، توحید کو بھی مان لیا، تمام ہدایت کے راستے کو مان لیا، ولیوں کو بھی مان لیا، صراط النبیین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سے بد مذہبوں سے بھی جان چھڑا لی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس چوتھی دفعہ رویا، اور کیا جامعیت کے ساتھ امام حسن نے شعر لکھا. فرماتے علامہ حسن کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. یعنی ابلیس ہی اس دن رویا تھا، نہ تو فرشتے روئے تھے نہ اللہ نے کسی کو رونے کا حکم دیا تھا. تو یہ ہے ان دونوں حقیقتوں کا انکشاف جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے میلاد منانا کیسا ہے. تو میلاد منانا اگر کوئی حرام کہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، یہ میں بتاؤں. اس لیے کہ میلاد شریف سرکار کی عظمت کا اظہار ہے. جتنے علماء گزرے ہیں، میں مطلقاً بلا کسی طور کے وہ علماء جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور مخالف کے درمیان. میں کہتا ہوں کسی عالم نے میلاد کو حرام نہیں کہا. علامہ ابن حاج جیسا مصنف جو بڑے سخت اور بڑے متشدد قسم کے مورخ تھے, انہوں نے کتاب لکھی المدخل, اور المدخل کے اندر وہ میلاد کا تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں میلاد بدعت سیاح ہے, یعنی برا کام ہے. تو لوگوں نے اتنی بات نقل کر لی. لیکن اگر وہ آگے لکھتے ہیں کہتے ہیں میں اس میلاد کی رد کر رہا ہوں کہ جس میں ڈھول بجائے جاتے ہیں, جس میں عورتوں اور مردوں کا اختلاف ہوتا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی جگہ پر پاک اور طیب لوگ بیٹھے ہوں, نبی پاک کے میلاد کے واقعے کو بیان کیا جائے, پھر کھانے کا اہتمام کیا جائے, پھر جائز طریقے سے بیٹھ کر سرکار کے فضائل بیان کیا جائے, تو ہوا عمل البدعت حسنا, یہ بہت اچھا نیا کام ہے, یہ بہت اچھا نیا کام ہے. میں کہتا ہوں خالی المدخل کی آدھی عبارت نقل کر کے اپنا دعویٰ ثابت کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے. اس لیے کہ یہودی کیسے تھے, قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب, کہ بعض جگہ سے اپنا عقیدہ ثابت کر لیتے تھے اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. میں نے کہا آج میدان ہے, آج کتاب موجود ہے, آپ آ جائیے, ہم بھی آ جاتے ہیں, ہم بھی المدخل کھولتے ہیں, آپ اپنا دعویٰ ثابت کر دیں, ہم میلاد منانا چھوڑ دیں گے. لیکن ہم کہیں گے پورا صفا پڑھو. حضرت امام ابن حاج نے جو کہا ہم بھی اس میلاد کو ناجائز کہتے ہیں, جس میلاد کے اندر ڈھول بجائے جائے, جس میلاد کے اندر عورتیں فحاشی طور پر بیٹھی ہوئی ہو, جس میلاد کے اندر عورتیں زور زور کر ناچے پڑے اور ان کی آواز غیر مت تک پہنچے, ہم اس طریقے کو ناجائز کہتے ہیں. اس لیے کہ میلاد منانا مستحب ہے, پردہ کرنا فرض ہے, پردہ کرنا فرض ہے. ہم اسے میلاد کو تسلی نہیں کرتے. لیکن ہم کہتے ہیں آؤ جو کل شب دوراجی میں ہوئی میلاد جس میں ناچوانی کی گئی, لوگوں نے سرکار کا ذکر, کل سیلانی چوک پر ہوئی نا, آپ حضرات ہوں گے, کل سیلانی چوک پر ماشاء اللہ ناخوانی ہوئی. اس میں حضرت قادری صاحب اور دیگر بڑے بہترین گویا کہ ناخوان لہن نے بڑے خوبصورت انداز میں وہاں پر ناطے پڑی. تو میں پوچھتا ہوں اس میلاد پر گفتگو کریں ہم, اس میں کیا غیر شرعی امر تھا؟ اس میں سارے مرد تھے, کوئی غیر شرعی امر نہیں تھا. فضائل کسی ملا کے بیان نہیں کی گئے, فضائل نبی پاک کے بیان کی گئے, اور دل کھول کر اپنے ایمان کو تازہ کیا گیا اور کہا گیا زہر عزت و اعتلائے محمد, کیا عرش حق ہے زیر پائے محمد. تو یہ اپنے اظہار کیا گیا نبی پاک سے محبت کا ہے, تشکر کا اظہار کیا گیا, اور اسی میلاد کو ہم جائز کہتے ہیں. اور اسی میلاد کے متعلق ابن حاج نے کہا کہ یہ میلاد ایسا ہے کہ جس کو بہت پسندیدہ عمل کہا گیا. اب امام سیوطی جیسا محقق, ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے, امام سیوطی جیسا محقق جب میلاد پر لکھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں, کسی نے سوال پوچھا کہ میلاد کی شرح حیثیت آپ کی رسید کیا ہے, تو آپ نے اتنا لمبا فتویٰ لکھا کہ وہ پورا رسالہ بن گیا, اور وہ رسالہ آپ کے فتاوے کا مجموعہ. امام سیوطی نے اپنی زندگی میں جتنے فتوے دیے ہیں وہ فتاوے دو جلدوں پر جمع ہوئے, الحاضر الفتاوی. اس میں آپ کا ایک خاص رسالہ سرکار کے میلاد پر ہے, اور ایک خاص رسالہ سرکار کے والدین کے مومن ہونے پر ہے. تو جو میلاد کا رسالہ, اس کا نام انہوں نے کہا احسن المقصد, سب سے بہترین مقصد. اس رسالے کا کیا نام لکھا؟ احسن المقصد. اور جناب دیتے کہ میرے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں, نبی پاک کے عظمت کو بیان کریں, ان کے فضائل کو بیان کریں, ان کے پیدائش کے واقعات کو بیان کریں, پھر تبرک بنایا جائے, کھانا بنایا جائے, کھانے پر فاتحہ دیا جائے, اس کے بعد وہ کھانا تمام لوگ بیٹھ کر کھائے, اور یہی میلاد ہے, اور اسی کو سنی میلاد کہتے ہیں, اور اسی کو علماء نے لکھا. آج نہیں, نویں صدی میں گزرے ہیں, اور وہ شخص ہیں جنہوں نے 75 دفعہ مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے, وہ شخصیت امام سیوطی اللہ اکبر, اپنے وقت عظیم محدث جو ابن جوزی جیسے محدث کو پکڑ لے, اس کی حدیث پر کتنی عظیم نظر ہوگی آپ اندازہ لگائیے. اور امام سیوطی اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے دور میں جن لوگوں نے میلاد پر رسالے لکھے تھے ان ساروں کے رسالوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا, اور جو غلط باتیں انہوں نے کی تھی سب کا جواب دیا, اور آخر میں یہ لکھا کہ میلاد کیا جائے. پوچھا گیا کیوں کیا جائے, کہ اس لیے کہ فیہ من تعظیم النبی, اس سے نبی کی تعظیم ظاہر ہوتی ہے, وہ استبشار بمولود النبی صلی اللہ تعالی وسلم, اور اس پر سرکار کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے, اور یہی سب سے بڑی عظمت کی دلیل ہے. اور پھر آپ آگے نکل فرماتے ہیں کہ کسی نے پھر سوال کیا کہ آپ کھانے کا کیوں کہتے ہیں, میلاد پڑھنے کی تو بات ہو گئی, آپ کھانے کا کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کھانے کے لیے میرے پاس صحیح حدیث موجود ہے, خود لکھتے ہیں, اور اگر الفاظ نہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں, میں اصل کتاب آپ کو دکھاتا ہوں. فرماتے ہیں کھانے کے لیے اور میلاد میں کھانا بنانا امام سیوطی فرماتے ہیں میرے پاس صحیح روایت ہے، کہتے کہ امام بیہقی سے میرے پاس روایت پہنچی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولادت کی خوشی میں اونٹوں کو ذبح کر کے ایک لنگر عام کیا. تو سائل نے پھر سوال کیا، وہ تو سرکار نے اپنا عقیقہ کیا. تو آپ نے جواب دیا بیٹا وہ عقیقہ نہیں تھا، اس لیے کہ پھر انہوں نے دوسری سنت لائی کہ آپ کا عقیقہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے دادا نے کر دیا تھا، اور عقیقے کے بعد عقیقہ نہیں ہوتا. سرکار نے جو اونٹوں کو ذبح کیا اور اپنے صحابہ کو لنگر عام کا حکم دیا وہ آپ کا عقیقہ نہیں تھا، بلکہ میلاد کے کھانے کی خوشی تھی. میں نے تو اتنے حوالے پیش کیے، تم ایک حوالہ تو دے دو. میں نے تو اتنے حوالے پیش کر دیے، آپ اس کے ناجائز ہونے پر ایک حوالہ پیش کر دو. ناجائز ہونے کا حوالہ تو کوئی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرات گرامی امام ابن حجر کا آخری قول پیش کر دوں آپ کے سامنے. امام ابن حجر قرآنی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میلاد کیا ہے تو فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ بدعت حسنہ ہے، بہت اچھا نیا کام ہے. کہا اس لیے کہ میرے پاس دو حدیثیں پہنچی ہیں صحیح ہیں ان کی. ایک تو وہ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو 10 محرم کو یہودی روزہ رکھ رہے تھے. سرکار نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ کو ان پر فتح دی. یعنی حضرت موسیٰ اپنے نبی کی عظمت کا شکر کے لیے، یہودی کتنے بہتر تھے کہ اپنے نبی کی عظمت کے اظہار شکر کے لیے کیا کر رہے ہیں، خوشی منا رہے. سرکار نے فرمایا فنحن احق واولى بموسى منكم، اے یہودیوں میں تم سے زیادہ موسیٰ کا چاہنے والا ہوں اور میں بھی حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دن روزہ رکھتے ہو ہم دو دن رکھیں گے. تو آپ نے فرمایا دیکھو جب نبی کو ایک چھوٹی سی نعمت مل جائے، فرعون سے نجات ایک نعمت ہے نا، نعمت مل جائے تو اس پر اظہار محبت سرکار صاحب سے جو سرکار نے روزہ رکھ کر کیا. تو کہا جب موسیٰ علیہ السلام کو فتح کی صورت میں جو نعمت ملتی ہے تو اس کو خود سرکار مناتے ہیں، اور موسیٰ کو جو نبوت کی نعمت مصطفیٰ سے ملی ہے تو اس کے اظہار پر خوشی کیوں نہیں منائی جائے گی؟ اندازہ کیجیے حضرات گرامی، اس پر اگر کوئی بک رکھے گا میں کہتا ہوں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. بولے 9 ربیع الاول کو سرکار پیدا ہوئے تھے، تو میں نے کہا ہم 9 کو منا لیں، پھر لڑائی ختم کرتے ہیں. ہم 12 کو منا رہے ہیں نا، آپ کیا کہتے ہیں سرکار کب پیدا ہوئے؟ بولے 9 ربیع الاول. ہم نے کہا آپ منا لیں، جب بھی تو آپ نہیں مناتے، کبھی آپ کے چہرے پر ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی. اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا پیدا ہو جائے تو سینہ فخر سے چڑھا ہو جاتا ہے کہ آج اللہ نے نعمت بیٹے کی صورت میں مجھے نعمت دے دی ہے. لیکن ہائے افسوس تمہارے دنوں پر، شیطان نے کیسا قبضہ کر لیا ہے کہ جب تمہیں بیٹے کی صورت میں نعمت ملتی ہے تو تم پوری برادری کو دعوت دیتے ہو، لیکن اللہ نے نعمت عظما محمد عربی جس کے طفیل تجھے ایمان ملا، جس کے طفیل تجھے اولاد ملی، جب وہ نعمت ملتی ہے تو اس کی خوشی پر تو بکر کے فتوے دیتا ہے. میں کہتا ہوں حضرات گرامی، عقل سے بھی سوچیں تو یہ شخص منافق ہے، نقل سے بھی سوچیں تو یہ شخص منافق ہے. اس لیے حضرت مولانا حسن نے بڑی پیاری بات کہی کہ نثار تیری چہل پہل، ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، تنقید نہیں کر رہا میں نے روایت پیش کی، ابلیس گویا تھا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. وقت میرے پاس نہیں، ورنہ میں تحقیق کچھ اور آپ کے سامنے پیش کرتا. دعا کیجیے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت سے ہم زیادہ سے زیادہ نبی پاک کی آمد کا تشکر کر سکیں، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر، نبی پاک کا ذکر کر کر، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر مجالس قائم کر کے جتنا شکر کما حق ہو تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم کو آتے اس مثال کے تحت کہ انگلی کاٹ کر شہیدوں میں نام دکھانا، تو ہم کم سے کم جتنا اپنی استطاعت ہے اس سے ہم کریں کہ مولا یہ ہمارے پیسہ ہے، یہ ہم تیرے نبی کی عظمت کے نام پر دے رہے ہیں. مولا تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی، ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، جو ہم سے ہو رہا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ نے بھی یہی کہا ہے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرا شکر بجا لاؤ میرے ساتھ کفر نہ کرو. ارے سب سے بڑا شکر مصطفیٰ کی آمد کا شکر ہے، جو اس شکر کو نہ مانے وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں اس پیارے مہینے میں، اس پیارے نبی کے آمد کے تشکر میں زیادہ سے زیادہ رب کی بارگاہ میں سجدہ نیاز ہو کر شکر کے تحفے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.